99 zł. Teraz za jedyne 1888. Z kodem rabatowym taniej o 610 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Jest godzina 9, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drozd i Artur Ewertowski. Koalicja Obywatelska dogaduje się z ludowcami w kwestii prawa aborcyjnego. W grudniu przepisami mogłaby się zająć sejmowa komisja. Powinien zrezygnować z szefowania IPN-owi, tak Mariusz Kamiński z Trzeciej Drogi mówi w Trójce o starcie Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Za godzinę zbierze się sąd, żeby zdecydować o ewentualnym areszcie dla Marcina Romanowskiego. Prokuratura stawia mu 11 zarzutów w związku z wyprowadzaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Może szykować się przełom w kwestii przyjęcia prawa aborcyjnego. Rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda powiedziała w Polskim Radiu, że jej ugrupowanie i PSL są blisko porozumienia o połączeniu swoich projektów. Mieliśmy spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Prezydium Komisji Nadzwyczajnej spotkało się z Biurem Legislacyjnym, z przedstawicielkami Ministerstwa Zdrowia, żeby popracować nad tymi projektami. Występujemy o stanowisko do Ministerstwa Zdrowia, występujemy o stanowisko do Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest duża wola porozumienia z obu stron, żeby zrobić pierwszy malutki krok do przodu. Dobrze rokują te rozmowy. Projekt KO zakłada dekryminalizację aborcji, a projekt ludowców powrót do stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli dojdzie do porozumienia, to jeszcze w grudniu komisje zaczną pracować nad wspólnymi propozycjami. Później ustawa trafi do prezydenta Andrzeja Dudy, który prawdopodobnie ją zawetuje lub skieruje do Trybunału Konstytucyjnego, a w takiej sytuacji koalicja będzie chciała do niej wrócić po wyborach. Karol Nawrocki powinien zrezygnować z kierowania Instytutem Pamięci Narodowej, uważa tak Michał Kamiński z PSL-u Trzeciej Drogi. W Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce polityk powiedział, że Nawrocki jako kandydat nie powinien stać na czele takiej instytucji. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej w swojej zasadniczej misji jest od tego, by jednoczyć Polaków. Wokół wizji ich polityki historycznej udział w kampanii wyborczej jest udziałem konfrontacyjnym. Zgodnie z ustawą o IPN-ie prezes nie może należeć do partii politycznej lub związku zawodowego oraz nie może prowadzić działalności publicznej, nie dającej się pogodzić z godnością urzędu. A w niedzielę Nawrocki ogłosił swój start w wyborach prezydenckich, jest wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość. O tymczasowym areszcie dla Marcina Romanowskiego zdecyduje za godzinę Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. To w związku ze śledztwem prokuratury dotyczącym wyprowadzenia pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Polityk usłyszał 11 zarzutów, czego dokładnie dotyczą, o tym w relacji Jolanty Turkowskiej. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków oraz przywłaszczenie ponad 100 milionów złotych. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati wyjaśnił, że w przypadku wydania postanowienia o tymczasowym areszcie polityk wprost z sali sądowej może trafić do aresztu. Zatrzymanie będzie elementem tymczasowego aresztowania, na które Sejm wydał zgodę. Udzielona uprzednio zgoda nie została, w cudzysłów, skonsumowana. Została skonsumowana zgoda na zatrzymanie, natomiast na samo tymczasowe aresztowanie nie. Przemysław Rosati dodał, że posiedzenie aresztowe będzie okazją do rozstrzygnięcia szeregu wątpliwości proceduralnych, na które zwracał uwagę pełnomocnik Romanowskiego. Nastąpi taka pierwsza kontrola sądowa sytuacji procesowej, podkreślmy, nowej sytuacji procesowej pana posła Romanowskiego. To już kolejne podejście prokuratury do tymczasowego aresztowania Marcina Romanowskiego. Wcześniej nie udało się, ponieważ chronił go immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Obecnie immunitet jest już uchylony. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Wypadek samolotu na Litwie to nie był przypadek. Coraz bardziej przekonany jest o tym inspektor generalny niemieckiej Bundeswehry. Jego zdaniem wiele wskazuje na sabotaż, który wpisuje się w działania rosyjskich służb. Wywiadu słuchał Adam Górczewski. Mamy wojnę hybrydową, bo choć nie ma bezpośredniej, trudno też mówić o pokoju, ocenił dowódca niemieckiej armii. Karsten Breuer przypomniał w publicznej telewizji, że latem doszło do aktów sabotażu, które miały wykazać słabe punkty w lotnictwie transportowym, a wydarzenie z poniedziałku wpisuje się w schemat. Na początku tygodnia w Wilnie samolot transportowy spadł na zabudowania. Zginął hiszpański członek załogi, a pozostałe 3 osoby zostały ranne. To Hiszpan, Niemiec i Litwin. Maszyna wiozła paczki firmy DHL. Latem w tej samej firmie w magazynie w niemieckim Lipsku doszło do wybuchu przesyłki. Wtedy na Litwie aresztowany został nadawca paczki powiązany z Rosjanami. Gazeta Bild twierdzi, że z nagranych rozmów wynika, iż przyczyną wypadku mogły być błędy komunikacyjne między pilotem a kontrolerką lotów. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Klimat. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym to 28%. Oznacza to, że prąd w naszych gniazdkach pochodzi głównie z węgla. Między 18 a 21 warto ograniczyć zużycie prądu. Wówczas sieć może być przeciążona. Mimo silnego wiatru w prognozie pogody na mapie energetycznej na razie nie widać zielonych godzin, czyli takich, gdy energia produkowana jest głównie z wiatru i słońca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do studia powrócił Adam Malecki. Adamie, poszerzyłem kwerendę i jednak da się kupić w Stanach całego wegańskiego indyka, takiego z nadzieniem nawet, nie zaskoczę cię wegańskim. $90 taka przyjemność kosztuje za niecałe 3 kg. Świetnie, plus przesyłka, więc na przyszły rok będzie, prawda? Bo to dojedzie? Mrożone. No, doleci. Dobrze. Do Polidze Mistrzów, wygranej Liverpoolu z Realem Madryt, po której The Reds zajmują pierwsze miejsce w tabeli, dzisiaj czas na Ligę Konferencji i zaczynają się emocje, bo też do gry wkraczają polskie drużyny, które zajmują wysokie miejsca w klasyfikacji. Legia Warszawa jest na drugim miejscu, Jagiellonia na trzecim, przed nimi tylko lider, Chelsea Londyn. Dzisiaj pierwsza zagra Jaga o 18.45 na wyjeździe z Celje, czyli mistrzem Słowenii. Jakiego meczu spodziewa się trener Adrian Siemieniec? Spodziewam się dużej agresji, dużej intensywności, próby przejęcia kontroli, próby zdominowania nas poprzez działania pressingowe, poprzez kontrolę nad meczem, jeżeli chodzi o posiadanie piłki. To jest drużyna, która będzie dążyła do dominacji, szczególnie u siebie na boisku. Drużyna w dobrym momencie, bo po dwóch zwycięstwach ligowych. O 21.00 także na wyjeździe w Nikozji z Omonią zmierzy się Legia. W kadrze mają dwóch Polaków, w tym na pewnym etapie nadzieje polskiego futbolu, napastnika Mariusza Stępińskiego, który we wspomnianych przez Siemieńca meczach ligowych strzelił, dwóch meczach ligowych strzelił 4 gole. Przypomnę jeszcze o zmaganiach polskich drużyn na parkietach w europejskich pucharach. Wczoraj w Lidze Mistrzyń Siatkarek z włoskimi rywalkami przegrał deweloper z Rzeszów 1-3 z Imoko Volley Corneliano oraz BKS Bielsko-Biała 0-3 z Parla Volo Scandicci. W Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych Industria Kielce przegrała na wyjeździe z Alborgiem 27-34. To czwarta porażka z rzędu i szósta w fazie grupowej. Skoro o szczepiorniaku mowa, to dzisiaj na Mistrzostwach Europy rozpoczyna grę reprezentacja kobiet. O 20.30 zagra z Francją. A za oceanem oczywiście święto dziękczynienia także w wydaniu sportowym. Święta Bożego Narodzenia należą do Ligi NBA, nowy rok do hokejowej NHL, a popularny indyk to mecze Ligi NFL. Już od południa futbol amerykański najpierw towarzyszy przy ostatnich przygotowaniach, a następnie już przy syto zastawionym świątecznym stole. Nie brakuje też amatorskiej odmiany tej dyscypliny sportu, mówi Łukasz Dudka, dziennikarz Dziennika Związkowego z Chicago, znawca futbolu amerykańskiego. Każda szanująca się amerykańska rodzina powinna rozegrać tak zwany Turkey Bowl, czyli podwórkowy mecz futbolu amerykańskiego. Niezależnie od tego, jaka jest pogoda, wszyscy członkowie rodziny, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie obiadu, powinni wziąć piłkę do futbolu i rozegrać przynajmniej kilka fajnych futbolowych zagrywek. Podczas świąt dziękczynienia zawsze rozgrywane są trzy mecze Ligi NFL, a dwa pierwsze odbywają się zawsze w tych samych miastach. Na początek jest Detroit. W tym roku miejscowi Lions podejmą Chicago Bears. Potem rywalizacja przenosi się do Dallas, gdzie kowboje zagrają z New York Giants. Kilkanaście lat temu został do tego zestawu dołączony wieczorny mecz, który ma być taką kulminacją obchodów święta dziękczynienia w każdym zasadzie amerykańskim domu. Tym razem Green Bay Packers zmierzą się z Delfinami z Florydy. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. To jeszcze inne dyscypliny popularne w Stanach. W koszykarskiej NBA wciąż bez kontuzjowanego Jeremiego Sochana. Na San Antonio Spurs przegrali z Los Angeles Lakers 101-119. Cleveland Cavaliers, czyli liderzy na wschodzie, ulegli Atlancie Hawks. W tabeli na zachodzie prowadzą City Thunder, którzy wygrali z Golden State Warriors. W hokejowej NHL Winnipeg Jets przewodzą stawce na zachodzie, ale dzisiaj przegrali 1-4 z Los Angeles Kings. Na wschodzie rządzi ekipa Caroliny Hurricanes, która pokonała New York Rangers 4-3. A w tej lidze NFL mówi się nawet, że prawdziwa zabawa rozpoczyna się po święcie dziękczynienia, więc tak naprawdę od dziś te najważniejsze mecze sezonu zasadniczego. Poczekajcie jeszcze chwilę, bo przypomniała mi się wasza dyskusja po godzinie 8 a propos wegańskiego indyka. Pamiętam taką rozmowę z jednej z wegańskich restauracji w Warszawie, kiedy dwie panie jadły, zamówiły deser i zapytały pana kelnera, czy na pewno ten deser jest wegański. A pan kelner odpowiedział, proszę pani, u nas nawet mięso jest wegańskie. To Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, a ja teraz o pogodzie. Dziękczynić za nią nie będziemy. Nie jest to pogoda wegańska, raczej deszczowy, pochmurny czwartek w pogodzie, maksymalnie na termometrach od 2 stopni w górach do 10 w okolicach Opola. Silny wiatr w górach i po południu, także silny wiatr nad morzem, przed tym ostrzega IMGW. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A kawę, Krzysiu, masz wegańską? Tak. U nas wszystko jest wegańskie. Dobrego dnia. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje. Anna Lalka ją przygotowała. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Zapraszam do godziny 12. Była oczywiście grupa The Cure. Anna Lalka, która dzisiejszą audycję przygotowała, zapytała mnie, co to za śmieszki z kuchni wegańskiej. Absolutnie z kuchni wegańskiej nie żartuję. Bardzo ją cenię, bardzo ją lubię. Stąd moja obecność w tej restauracji, gdzie jedna z pań pytała, czy ten deser jest na pewno wegański. Słuchaliśmy grupy The Cure, teraz posłuchamy Everything is Recorded i to nasza będzie piosenka dnia pod tytułem Losing You. To nowy utwór tego producenta, który tworzy pod nazwą, wspomniano, Everything is Recorded. W zeszłym roku wyda swój kolejny album Temporary, na którym pojawi się plejada uznanych muzyków, w tym Sanfa, śpiewający naszą dzisiejszą piosenkę dnia w brzmieniach R&B. Posłuchajmy, sam jestem bardzo ciekaw.

we mnie musisz się chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można, jak? Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie, ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie, ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Wspominałem, że dzisiejszą audycję przygotowała Anna Lalka. Bardzo dobre nazwisko, bo kojarzy się ze znakomitą powieścią Bolesława Prusa, chociaż tutaj opowiadałem współprowadzącym moją przygodę z licealistami z warszawskiej siedemnastki z Liceum Społecznego. Miałem przyjemność z nimi prowadzić zajęcia, warsztaty dziennikarskie. Jedna z uczennic, Marcysia, powiedziała mi: proszę pana, przecież tej książki się nie da czytać. Ten Wokulski to był totalny creep. Ja się z tym nie zgadzam. Powieść jest znakomita, kapitalna, także Pocztówka Warszawy. Będziemy mieli dobre wiadomości dla wszystkich tych, którzy tę powieść bardzo cenią, ale to wszystko we właściwym czasie. Mail do mnie, krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl, na przykład w sprawie Lalki. A teraz będziemy słuchali High Beaming, to jest tytuł utworu, a grupa nazywa się Skeks i to jest naprawdę dobre granie.

o rok. No a przede wszystkim to, że wprowadzono te handlowe weekendy poprzedzające, no jakoś rozwiązuje ten problem i odpowiada na te głosy krytyków, którzy mówią, że jakoś te zakupy trzeba zrobić. Więc moim zdaniem rozsądne... Chociaż branża handlowa oczywiście nie będzie zwolennikiem tego rozwiązania. No branża handlowa, to zależy, kogo się z tej branży handlowej zapyta. Pracownicy, bo mówi pan redaktor o... Nawet nie powiedziałbym o pracownikach, bo to są związkowcy, nie każdy pracownik jest związkowcem i na przykład widziałem bardzo ciekawe badania, które pokazały, że wprowadzenie niedzieli, zakazu handlu w niedzielę najbardziej się odbiło na portfelach studentów, którzy standardowo w sklepach, w galeriach handlowych w weekendy dorabiali, no bo w tygodniu nie pracują, tylko studiują. No i zabrano im możliwość dorabiania, prawda? Więc ja generalnie, gdyby to ode mnie zależało, no to w ogóle bym wprowadził dość dużą elastyczność, wprowadziłbym raczej marchewki, czyli jakieś dodatkowe wynagrodzenie za pracę w niedzielę czy w weekendy i w ten sposób motywował. I wtedy każdy właściciel sklepu by sobie zdecydował, czy chce zatrudniać, mieć otwarty sklep i zatrudniać i płacić więcej, czy nie chce i zamykam sklep. A tak to mamy takie właśnie zakazy, które tu ktoś obejdzie, bo stanie się pocztą, tu ktoś obejdzie, bo stanie się jakimś innym punktem. Więc ja generalnie bym to zrobił inaczej, ale jeśli już ma być ta wolna Wigilia, to wydaje się, że to jest dobry, rozsądny kompromis. Kij czy marchewka, odwieczny dylemat. No i zamrażarka. Zamrażarka także taki obraz bardzo modny w ostatnich miesiącach. Ceny prądu będą zamrożone w przyszłym roku, to już wiemy. Posłowie się za tym opowiedzieli, żeby maksymalnie za megawattogodzinę cały czas gospodarstwa domowe płaciły 500 zł. Do tej grupy jednak dołączą jeszcze do marca szpitale, szkoły, samorządy po swojej stawce zamrożonej, ale nie dołączą na przykład małe firmy. No to akurat one mają tę zdolność przerzucania kosztów na nas, więc pytanie, czy ten saldo końcowe tego całego mrożenia, nie mrożenia będzie dla nas dobre, niedobre? No to jest taka decyzja bardzo polityczna, bo oczywiście polityk może wyjść i powiedzieć, zamroziłem ceny prądu, a teraz patrzmy na to, jak wyglądają realia. My kilka tygodni temu na Omach XYZ pisaliśmy, że oferty, które sprzedawcy pokazali na rynku, takie oferty, że nasi słuchacze mogliby z nich skorzystać, są z ceną niższą niż ta w tej zamrożonej ustawie. W związku z tym, gdyby ktoś z nas chciał sobie zakontraktować teraz, to może kupić ten prąd taniej niż wynika z zamrożenia. Oczywiście, no jak ktoś jest zamrożony, to jest na stałe. Tutaj mamy cenę, która się może zmieniać. No niemniej jednak rynek już jest bardziej efektywny od mrożenia tych cen. Problem z tym mrożeniem polega na tym, że to jest trochę takie odsuwanie problemu w czasie, no bo zrywanie plastra bardzo powoli. Tak, chyba że przyjmiemy, że nigdy już nie odmrozimy tych cen i tak co roku będziemy tutaj emocjonować się w informatorze ekonomicznym tym, że właśnie zostały wydłużone zamrożenie cen, co nie jest takie nieoczywiste, bo to się w polityce zdarza. Przypomnijmy, VAT był podniesiony na chwilę, a do dzisiaj nie został obniżony, a minęło już wiele, wiele, wiele lat. Więc generalnie no, to jest takie trochę odsuwanie problemu w czasie, no ale wiadomo. No i na pewno kupienie sobie niższej inflacji w tym roku przez rząd. To prawda, więc można powiedzieć, że w tym sensie jest to rozsądne, no bo jeśli do tego odmrożenia dojdzie przy niższej inflacji, to będzie mniej bolało. 50 zgłoszeń do prokuratury i straty na kilkanaście miliardów złotych to są efekty audytów w spółkach Skarbu Państwa, które wczoraj przedstawił minister aktywów państwowych. Przedstawił też antypolityczną szczepionkę, jaką ma być kodeks dobrych praktyk. Dokument bardzo ogólny, kierunkowy, więc pytanie, czy cokolwiek zmieni. No, z kodeksami dobrych praktyk to jest trochę tak, że pewnie każdy się pod nimi podpisuje, a potem pytanie, czy się do nich stosuje, bo te wyniki tych audytów, które pokazują nieprawidłowości, to nie jest tak, że do tych nieprawidłowości doszło, nie wiem, przepisy były nieprecyzyjne, czy coś było dyskusyjne, tylko no ktoś właśnie podejmował decyzję niezgodnie z przepisami, no bo jeśli mówimy o takiej sztandarowej i opisywanej przez media dość bogato inwestycji, nawet pięknie nazwanej dwoma wieżami w Ostrołęce. Ostrołęka C tak zwana. Tak, czyli zbudowaniu za ponad miliard złotych bloku węglowego, który nigdy nie został uruchomiony. Tak, który zanim zdążył dokończony, został rozebrany. No to jakby tu ciężko dyskutować. Jeśli mówimy o Polskiej Fundacji Narodowej, do której popłynęły setki milionów złotych z państwowych spółek, która następnie zrobiła z tymi pieniędzmi nie wiadomo co, no to są tak jaskrawe przykłady, że to nie jest tak, że ktoś nie wiedział, że czegoś nie może robić, tylko świadomie podejmował decyzję. Więc z jednej strony no, fajnie, że kodeks jest, jakby jest od czego się odbijać, zawsze minister może powiedzieć, ale ja tutaj mówiłem, jak to powinno działać. Z drugiej strony, no ja bym nie przeceniał, że jak coś będzie na kartce papieru napisane, to rozwiąże naszą rzeczywistość, bo najważniejsza jest praktyka, stosowanie to, czy menedżerowie, którzy będą rządzili w spółkach, czy rządzą, kierują się dobrem spółki, czy jakimiś innymi interesami. No właśnie o te praktyki był dopytywany też minister na wczorajszej konferencji i nie odniósł się na przykład do pytania o nominacje partyjne w totalizatorze sportowym także z ostatnich miesięcy, więc to nie jest tak, że chyba w tym momencie wszystko działa idealnie. A jedna rzecz, która mnie cały czas zastanawia a propos takiego właśnie wyprowadzania polityki ze spółek Skarbu Państwa, rzeczy, której na pewno warto kibicować, ale po dekadzie zawsze da się wskazać złe decyzje. No to nie jest tak, że nigdy menedżerowie nie popełniają błędów. I teraz pytanie, czy nie będzie efektu mrożącego? Ja wolę nie podejmować decyzji, bo ktoś mi coś zarzuci. No bo przecież decyzje biznesowe są właśnie na tym polegają, na ryzyku. Na tym, że mogę coś stracić. No więc ja troszkę podobnie patrzę na ten audyt, bo no oczywiście tam nie każda sprawa w tym audycie nakreślona jest taka super jednoznaczna, bo rzeczywiście trzeba brać ten kontekst. Z jednej armaty strzelamy Ostrołęką, a z drugiej już obniżkami cen paliw na przykład. Rzeczy zupełnie z dwóch innych światów. No poza tym często jest ten kontekst, o którym pan redaktor powiedział, czyli my dzisiaj podejmujemy jakąś decyzję, mając wiedzę i mając pewne przewidywania, jak się będzie zmieniała sytuacja, a to, że potem się potoczyło trochę inaczej, to nie do końca jest wina menadżera. Chyba że już w momencie podejmowania decyzji, tak jak jest w przypadku Ostrołęki na przykład, ma pełne informacje, że ta inwestycja nie ma żadnych szans się zwrócić. Co więcej, nie zapewnił finansowania tą inwestycji. No to trochę jakby nasi słuchacze zaczęli kopać dom za miliard złotych, jakąś wielką inwestycję i się po dwóch miesiącach zorientowali, że w sumie to nie mają kasy na ekipę budowlaną i materiały. No to jakby tutaj nie trzeba być wielkim filozofem. Podejście do spółek Skarbu Państwa można skojarzyć z takim słynnym filmikiem, na którym Javier Milei zrywa karteczki zbędnych jego zdaniem ministerstw i krzyczy afuera, czyli poszło won. No i mija teraz rok od początku jego prezydentury, od kiedy dolał oliwy do ognia, osłabił peso, podbił inflację i widzimy, że na przykład pierwszy raz pojawiła się nadwyżka w budżecie. No ale chyba jeżeli chodzi o otwieranie szampana, to jeszcze za wcześnie. No tak, argentyński prezydent, bardzo barwna postać w kampanii, przypomnijmy, latał też z piłą elektryczną, która była jego takim symbolem cięć. On oczywiście poszedł z jakim radykalnym programem wyborczym, wygrał wybory, mówiąc o likwidacji banku centralnego, o tym, że wprowadzi dolara jako walutę rozliczeniową, pokasuje wszystkie ministerstwa, niemalże urzędy i pewnie w innej części nie zaskoczy, z tych najbardziej radykalnych pomysłów się wycofał. Natomiast wprowadził mocną terapię szokową. Rzeczywiście dewaluacja waluty, terapia taka, obniżanie inflacji przez skokowe podwyższenie inflacji, bo on taki zrobił ruch myk, czyli najpierw doprowadził do wyskoku tej inflacji, niestety zubożenia społeczeństwa, ale już widać jaskółki i jaskółki ożywienia. No będziemy to bacznie obserwować w kolejnych latach, bo na razie są symptomy, że ta taka szokowa terapia może przynieść dobre efekty. No nie jest bez znaczenia przecież, że pierwszym przywódcą przyjętym przez Donalda Trumpa był właśnie Javier Milei. To już zupełnie na koniec. Goldman Sachs szacuje, że AI odbierze nam 300 milionów pracy, miejsc pracy w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych, ale fryzjerzy na przykład mają nie stracić, albo masażyści, bo empatia jest potrzebna w tych zawodach. No to myślę, że każdy, kto chodzi na dłużej do fryzjera, wie, że tam się chodzi też pogadać, pozwierzać się, poplotkować. No tego pewnie AI nie zastąpi. A mówiąc poważnie, to ja jestem dość spokojny, że w takich usługach, w których ten komponent ludzki tego, że ktoś nam doradzi, że ktoś nam pomoże, że ktoś nas wysłucha, no będzie jeszcze długo w cenie. No i nie każdy z nas się łatwo podda temu, że jakiś robot będzie mu przynosił na przykład posiłek w restauracji. Oby. Grzegorz Nawacki tak stwierdził, redaktor naczelny portalu XYZ. Zastanawiam się, czy Krzysztof Łoniewski, który ma zaparzoną, świeżą kawę. Widzę tutaj w zaparzaczu, na pewno sam sobie zrobił, a nie jakiś. Zrobimy maszyn. Sobie sam, natomiast byłbym gotów jakoś zrozumieć, gdyby zrobiła mi to dobrze maszyna, ale muszę wam powiedzieć, że pójść do fryzjera? Sztucznej inteligencji? No nie, no to nie licuje, jak można było słyszeć w Alternatywach 4. No właśnie, jakoś tak się oddać w ręce robota. No gdzie? Ogoli albo coś. Gdzie? Pozdrawiam moją fryzjerkę, cudowna. Danusia z Wisły. Pozdrawiamy. Informator ekonomiczny. Informator ekonomiczny wróci jutro po 9:30, a dzisiaj ekonomia w popołudniu. Marcin, ty czy Sylwia? Sylwia Zadrożna, zapraszam w jej imieniu. To me, I am empty, so No, 16 minut zostało do godziny 10. Tu Trójka i audycja Dobrego Dnia. Będziemy mieli dla Państwa teraz zaproszenie i to jest naprawdę nie lada gratka. Dla mnie by była w każdym razie. Hubert Spięty-Dobaczewski, kiedyś lider i wokalista zespołu Laocze, zagra koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 1 grudnia w najbliższą niedzielę po godzinie 19. Oczywiście zapraszamy na ten koncert, a żeby na tym koncercie się znaleźć, proszę po prostu do nas napisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Mamy podwójne zaproszenie, mamy ich kilka, także warto się pośpieszyć. Miłość do łez i pierwsza krew. Wszystko będzie przekwitłe. Z gigantów śmiech łoli za drzew. To wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i zdaj. A gdybyś

8,5 minuty zostało do godziny 10. To Trójka i audycja Dobrego Dnia. Mail do mnie to krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl. Prosiłem, żeby pisać w każdej sprawie, na przykład w sprawie powieści Lalka Bolesława Prusa. Tutaj mówiłem o tym, że jedna z licealistek, miałem zajęcia z licealistami całkiem niedawno w jednym z warszawskich liceów, powiedziała, że Wokulski to był totalny creepy, że tego się nie da czytać. A my mamy pewną niespodziankę na początku przyszłego roku na naszej antenie związaną z tą kapitalną, moim zdaniem, powieścią. Zrobiłem taki mały test. Agnieszka Łukasiewicz, która audycję realizuje, mówi, że w porządku, bardzo lubi. Ale Agnieszka jest z mojego pokolenia, natomiast młodsze pokolenie, które siedzi za nią, czyli Anna Lalka i Maciek Jankowski, oni są przed 30 i oni też mówią, że w porządku. Także bardzo mnie to cieszy i bardzo mnie cieszy także mail od pani Iwony. Moim zdaniem powieść pod tytułem Lalka Bolesława Prusa jest jednym z najwspanialszych utworów literackich świata, jakie kiedykolwiek zostały napisane. Powieść przedstawia zagadnienia ówczesnej Polski, które wciąż są aktualne we współczesnym świecie, a Stanisław Wokulski jako pozytywista jest wzorem do naśladowania. Taka laurka dla Bolesława Prusa od pani Iwony. Bardzo dziękuję za tego maila. Przypominam, mail do mnie krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl. Zerkam na Agnieszkę, bo rozumiem, że jeszcze mam mówić, prawda? Odezwał się także Paweł Tarnowski, świeżo upieczony mistrz Europy w windsurfingowej klasie RSX. Nie RSX, IQ Foil, przecież ta klasa się zmieniła. Paweł jest naszym olimpijczykiem z ostatnich igrzysk. Napisał, że biega. Że biega, dzisiaj o bieganiu także będzie, ale to po 11:30. Go ahead, prescribe your silent treatment. Talking something I can do without. Smash a plate. Offend me like you mean it. It's only words they wash away. But changing locks and walking around and staying up all night in town. What's so impressive about these girls? And who will show you the way to my room? 'Cause pleasure miserable with you.